Szia, örülök, hogy újra itt vagy, ez egy jó hír podcast, és remélem, hogy vidám adás lesz, egyáltalán nem vidám témákkal, mert hogy Jámbor András, nekem Jámbi a vendégem ma, ő országgyűlési képviselő, eredetileg is az volt korábban is, de ebben majd nem akarok most belezavarodni egyáltalán. A lényeg, hogy én nagyon tisztelem és becsülöm őt, mert mi valahol majdnem együtt indultunk a politikai pályán, ami így nem igaz, de 2012 óta ismerjük egymást, amióta az együtt létrejött, hogy akkor Párbeszédágon szövetséges volt, és aztán kicsekkolt ebből a rendszerből, és egy önálló civil szervezettel került be az országgyűlésbe, és azóta is ott van, ám 2020-ban nem indul. Ez lesz azt hiszem a nyitó majd, amivel nekiállunk, hogy hogy is van ez, miért kell így hátul lépnie valakinek, de nagyon fontosnak tartom, hogy iratkozz fel a csatornára, mert akkor terjednek a videók, és szerintem Jámbit hallgatnia kell mindenkinek, mert példát mutat abban, hogy milyen az, amikor az ember a személyes érdekét a közösség érdeke mögé helyezi. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy beszélgessünk erről. Lesz szó gyerekvédelemről, lesz szó a 8. kerületi lejárató kampányokról, meg lesz szó általában a politikáról, azt hiszem. Szia Jámbi, örülök, hogy itt vagy. Szia Jói, köszi a meghívást. Szokásos mindig, ahogy vagy, mert hogy én annyira becsülök mindenkit, aki a közéletben dolgozik és tesz, és tudom, hogy fárasztó, úgyhogy egy kicsit emberi részt szeretném ezt hozni, hogy hogy vagy? Hát tudom azt mondani, hogy ember, most jövök a parlamentből, mert pont a Költségvetési Bizottságnak egy üléséről jövök, ahol a gyermekvédelmi dolgozók és a szociális dolgozók 50%-os béremeléséről volt szó. Ezt most már sokat szoradtam be, ezt a javaslatot, és szokás szerint leszavazta a Fidesz, de az az érdekes az elmúlt 24 órában, hogy egyrészt most úgy szavazták le, hogy a legtöbb szavazat tartózkodó szavazat volt a fideszesek részéről, mert tényleg az van, hogy mert az ő pofájuk ég abban, hogy mi történik a szociális ágazatban, ahol ma jött ki a béradat, hogy az átlagbér a gyerekvédelemben, hajléktalanellátásban, szerhasználókkal foglalkozó, idős ellátásban dolgozó embereknél 520 ezer bruttó, ami ugye egy ilyen 300 nettó környéki bér, de ebben már benne van a pótlék, benne van a túlórapénz, benne van a vezetői juttatások, stb., és ez egy átlagbér. Azok, akik ezeket az iszonyatosan fontos munkákat végzik, azok általában 300 nettó alatt keresnek. Az nagyon súlyos. És akkor hogy vagy? Hát kicsit fáradtam, mert hogy tegnap este meg volt egy másik parlamenti vita, ahol meg a gyerekvédelemről volt szó, és azért izgalmas a tartózkodás mellett ez a 24 óra, mert a tegnap ilyen gyerekvédelmi vitanapon két fideszes képviselő is odajött hozzám, és az egyik az elindult felém az ülésteremben, aztán visszament, és amikor kimentem én az ülésteremből, akkor így hátul odajött, hogy elmondja, hogy egyébként teljesen igazán van a felszólalásomban, amit a gyerekvédelemről tettem, és egy másik fideszes képviselő is nagyjából ugyanezt jelezte. Ilyen velem még nem történt, egyébként 22 óta vagyok képviselő, azóta nem történt velem ilyen, hogy fideszes képviselők így odajönnek, és pacekba megmondják, hogy egyébként nekem van igazam, és nem a kormánypártnak. Na figyelj, ez mind külön-külön majd mindjárt érjük vissza, de tényleg hogy vagy, Jámbi? Tehát, hogy most egy kicsit tedd le a munkát, hogy mint, hogy mondjam, tényleg fontos szerintem az, hogy lássák az emberek, hogy a közélettel foglalkozók azért nem, hogy mondjam, tehát milyen munkát tesznek bele, és szerintem tök fontos az, hogy lássák, hogy vagytok. Hát figyelj, van két gyerekem, van a barátnőm, aki a gyermekeim anyja, akivel 14 éve vagyunk együtt, ő az utcáról lakásba egyesületnek a vezetője. És akkor nem vagytok egy család, ha jól értem? Fideszi értelemben? Most, hát Fidesz értelemben nem. De nem házastatok meg, azért gondoltam. Annyira nem érdekel, hogy Fidesz értelemben mi a család, tehát a valóság az, ami számít, és a valóságban elég sok olyan magyar család van, akiket a fideszesek nem tartanak annak, mégis boldogságban nevelik fel a gyermekeiket, és elég sok olyan család van, akiket ilyen igazi Fidesz értelemben vett család, és nem biztos, hogy mindegyikben boldogságban nevelik fel a gyerekeket. Most azt gondoltam, hogy amikor visszalépek, ugye júniusban döntöttem így, akkor utána azért ez egy kicsit ilyen lájtosabb meló lesz, nyilván elvégzem azt a feladatot, ami kell, de hát a magyar közélet az nem arról szól, hogyha valaki tisztességesen akarja végezni a munkáját ebben, akkor az egy ilyen Hawaii-dizsi dolog lenne, tehát majd erről fogunk majd beszélni, de hát például múlt héten az volt, hogy jó, van egy október 23-a, ott kimegyek a Tisza menetére, mert azt gondolom, hogy nem lehet az, hogy a gőg meg a fideszes ilyen teljes vadulás az, ami többségben legyen, de azon kívül egy viszonylag pihenősebb hetet tartok, tehát hogy nem fogom minden nap reggel 8 este 10-ig járatni a gépet. Erre meg hétfőn ugye a 8. kerület időközi jelölthöz kimentek a rendőrök, kutyás rendőrök, stb., és akkor nyilván józsefvárosi képviselőként, akkor nekem ott aktivizálni kell magam. Szereztem ügyvédet a srácnak, másik kolléga szerzetnek pszichológus, tehát hogy ott is lett egy ilyen menet, és most ebben ezek a hetek vannak, tehát valamikor két hete volt egy hétfő, amikor így nagyon meglepődtem délután, hogy nincsen magyar közéleti hír. Tehát, hogy nem az történik, hogy éppen a Fidesz valakire lecsap, elviszik, házkutatást tartanak, hogy valami botrány kiderül, hogy korrupciós ügy van. Gyakorlatilag a magyar közélet az tényleg egy hét alatt produkálja azt, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt, fél év alatt. Aha. Na, de akkor most menjünk egyesével, akkor most úgy érzem, hogy jól vagy. Tehát én már többet nem kérem. Tehát, hogy fáradtan, de jól, ezt jól fordítom le a nézőknek. Szerintem hogy... tökéletesen. Jó. Hogy figyelj, azt akkor, tényleg, mert ezek pont azok a témák egyébként, amikről szerettem volna veled beszélni, de akkor menjünk sorba, hogy hogy áll most a mondod, hogy beadtad már nem tudom hanyatszor a béremelésre vonatkozó javaslatot, vagy előterjesztést, közben a kormány ugye előjött egy másik javaslattal egy hetel, két hete talán, hogy 17 milliárdot beleöntenek most erre az évre a nem is tudom milyen pontos megfogalmazás gyermekvédelem területére, mert hogy itt ugye az infrastruktúra felújítástól a bérek rendezéséig, az étkezés megemelési minden, hogy erről tudsz bármit, hogy ez hogy oszlik el, hát ugye hol tart most? Igen. Az van, hogy én ugye az én anyukám az a gyerekvédelemben dolgozott, tehát ő egyedül nevelt föl. Én úgy szoktam például a baloldaliságomat definiálni, hogy nekem a bokros csomag az nem az, amit általában a magyar baliberális politikusok mondanak, hogy az volt az, ami pályára rakta Magyarországot. Nálunk a bokros csomag volt az, ami a tank szélére jutatta a családunkat, és a Megyesi 100 napos programra szokták azt mondani, hogy az, ami micsoda költségvetési katasztrófa volt, miközben 100 000-nek Magyarországon, a mi családunknak is, az jelentette így a lélegzetvételt a rendszerváltás után. És anyukám a gyerekvédelemben dolgozott, úgyhogy én amióta képviselő vagyok, ezzel az üggyel foglalkozom. És azzal, hogy volt ez az 1500 forint, ugye, ami a gyermekeknek egy napi étkezésére járt, egy napi ötszöri étkezésére, és ezzel én egy ilyen 2 éve mentem gyakorlatilag, hogy ezt meg kell emelni, mert hát ez nyilvánvalóan nem elégséges. Plusz ez egy jó téma volt arra, hogy az egész gyermekvédelmi kérdésre utána beszéljen az ember, mert ezt az 1500 forintot mindenki érti, hogy ez elegendő egy gyerek napi ötszöri étkezésére. És akkor ezt sikerült elérni itt a Szőlő utcai botrány mellett, meg nyilván a Zsolti bácsi botrány mellett, hogy a Fidesz rá lehetett kényszeríteni arra, hogy ezt megemeljék. De nagyon álságos ez az egész helyzet, mert hogy ez az 1500 forint, ez eddig a teljes szociális ellátórendszerre vonatkozott. Tehát a fogyatékos ellátásban, idős ellátásban, a gyermekvédelmi intézményekben kapták ezt az 1500 forintot, de most a megemelés az már csak a gyermekvédelmi intézményekre vonatkozik, tehát a fogyatékos ellátásban, az idős gondozásban maradt az 1500. És ez szerintem tökéletesen mutatja azt, hogy ez egy politikai kármentés, csak arról szól a dolog, hogy úratyám, ebben nagyon ránk ég ez a gyerekvédelem, ebben gyorsan kell csinálni valamit. És ez az egész 17 milliárd is ezt mutatja tökéletesen, mert hogy ha megnézi valaki, hogy mit mondott ebben Gulyás Gergely, aki először ezt bejelentette, és mit mondott Orbán Viktor, nem ugyanazt mondták. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a szociális ellátórendszerbe kerül a pénz, Orbán Viktor pedig már a gyerekvédelemről beszélt, mindeközben van 7 milliárd forintot osztottak el, ami megy erre a 4000 forint emelésre, megy a zseppénz megduplázásra, valahogy ez az egyetlen összeg, aminél nem mondják ki a konkrét összeget, csak azt mondják, hogy megduplázzák, ez azért van, mert a megduplázással egy 10 éves gyerek havi zseppénze a gyermekvédelmi intézményekben így már 2600 forintra nőtt. Tehát, hogy ez korral nő a igen, igen, igen, igen. A 10 éves kortól kapnak, az a legkisebb, de nyilván 2600 forintból hát majdnem el tud menni egyszer moziba körülbelül ez a helyzet, de hát az nem egy... Hát ha nem BKV-val kell oda mennie. Én, hát a BKV-val kell oda menni, akkor már nem, de azt meg kapnak költségtérítést, azt hiszem a utazásra, vagy itt kapnak BKV-bérlet. 14 éves korától kell BKV-bérlet, Karácsony Gergelynek köszönhetően. Igen, és akkor van egy olyan, hogy a ruhapénzt azt megemelték 200 000 forintra, meg kapnak valami sportolási hozzájárulást, mert valójában ugye nem az a gond, hogy a tisztító és tisztálkodó szerekre is napi 1500 forint van per gyerek az intézményekben, de a sportolásra kell mindenképpen adni, nyilván mindkettőre kéne adni, de talán az intézmény fenntartási költségek előrébb lennének. Ez azért is durva ez a 4000 forint egyébként, mert tegnap jött egy komment, amit egy szociális ágazatban dolgozó írt, ami arról szól, hogyha ő beszorozza a gyerekei számát, vagy a családtagjai számát a per nap per 4000 forinttal, hát akkor ez egyébként többre jön ki, mint az ő fizetése. És tök helyes, hogy 4000 forintra megemelték a gyermekvédelemben, de azok a dolgozók, akik ott dolgoznak, ezt a saját családjuknak nem tudják megadni. És ezt az abszurd helyzetet kéne megváltoztatni. Ugye azt ígérte miniszterelnök úr, hogy január 1-től jön a béremelés, csak hogy ezt nem múlt héten ígérte, hanem 2020 4 decemberében, nekem szintén egy azonnali kérdésben, hogy a 26-os költségvetésben benne lesz a szociális dolgozók béremelése, van neki egy ilyen mániája, hogy arról beszél, hogy ilyen lökésszerű béremeléseket kell csinálni, hogy a Gyurcsányék azok csak ilyen kis béremeléseket adtak, de ők minden ágazatot meglöknek, de hát ugye nem lehet egyszerre az ágazatokat, és hát pont a szociális dolgozók meg a kulturális ágazat maradt itt a végére 15 év után, tehát szerintem azért 15 év alatt a kis összegű béremelés lehet jobb, mint a semmi ezekben az ágazatokban, meg mondjuk a szakápolók is elmondhatnák, hogy az egyszerű lökésszerű béremelés 7 évvel később mit jelent. Zárójel. Hát de bocsánat, annyi, hogy ezt a nézőknek magyarázzuk, egyébként nyilván az a fajta politikai hozzáállás van, hogy akkor el lehet mondani, hogy 30%-kal megemeltük, hát, miközben nem tudom, elhagyták hát a pályát, vagy éhen hajtanak. Tanároknak 10 évig nem emeltek bért, most nem lett egy nagy béremelési program, csak hát már nem maradt tanára az intézményrendszerben. És ugye itt is a gyerekvédelemben például az van, hogy 3 álláshelyből, ami a gyerekvédelemben van, a 3 álláshelyből egy betöltetlen, egy álláshelyben fluktuáció van, tehát 3-6 hónapig marad egy ember, és 3 álláshelyből egy álláshely az, ami stabil. Tehát ahol évek óta dolgozik ott valaki. Hogy így mondjuk gyerekeket fölnevelni, nem biztos, hogy ez a legjobb rendszer. Nem csak azért megyünk így a részletekbe, mert szerintem nagyon fontos, hogy értsék, hogy már úgy értem, hogy akik néznek minket, hogy a gyermekvédelemnél igazából mi a valós helyzet, és ebből ugye az következik, én azt gondolom, hogy egy, hát hogy mondjam, gyerekekkel foglalkozó bárki érti azt, hogyha változik az, hogy éppen ki a nevelője, ki az, akihez kötődik a gyerek, kivel tud kialakítani érzelmi viszonyt, mert nem arról az, hogy a tanár változott az iskolában, bár az is problémás lenne, hogy a 3-6 havonta változik, de itt a nevelőszülőkről is szó lehet adott esetben, nem vagy egy intézményben, keverem a szakszavakat, bocsánat, a nevelőkről, akik az intézményben vannak, tehát akikhez tényleg kötődést alakít ki egy. A nevelőszülőknél egyébként csak azt érdemes megnézni, hogy Fülöp Attila gondoskodásért felelős, én szociális államtitkárnak szoktam hívni, mert szerintem így kéne hívni, államtitkárnak a 4000 forintos bejelentés alatt milyen kommentek vannak a posztja alatt. Gyakorlatilag csak nevelőszülők kommentelnek, és azt kommentelik be, hogy nálunk miért nem lesz emelés, abból a pénzből, amit a nevelőszülők kapnak, nem tudják ellátni ezt a feladatot, miért beszél arról a kormány, hogy több nevelőszülő legyen, amikor azok a nevelőszülők is alig bírják ebből a pénzből csinálni ezt a feladatot, akik jelenleg vannak. Ott lehet tudni, hogy mennyit kapnak egyébként? Most nem leszek pontos, de hogy különböző kategóriák vannak ott is gyerektől függően, 60 és 90 ezer forint közötti az az összeg, amit kapnak a nevelőszülők egy ilyen kvázi fizetésként. Ezt írjuk a Fidesz javára, ezt ők vezették be, hogy egy ilyen kvázi fizetést kapnak a nevelőszülők, de hát nyilván ez a pénz nem elegendő ahhoz, hogy egy ellátást biztosítsanak a gyerekeknek. És egyébként akkor még a nevelésre szükséges kvóta, vagy valami, tehát hogy étkezni, miből kell a gyerek? Ebből. De a 60 ezer forint, akkor az a fizetés a nevelőszülőnek, és ebből kell a kaját is megoldani. Azokat a támogatások, amiket egy szülő megkap, azokat megkapják a nevelőszülők is. De vissza csak, hogy még itt egy mondat a nevelőszülők közbeszúrva, hogy egyébként a kormánynak az a célja, és ez szerintem egy helyes cél, hogy ne a nagy intézmények legyenek fönntartva, hanem hogy családokhoz kerüljenek a gyerekek. Hát ez uniós elvárása, jól emlékszem. Az nem? Is, de hogy ez is a normális, hát, is, normális is, cél. De hát, hogy pont ez az intézkedés, amit egyébként tök fontos, hogy a intézményekben, meg hát ezt, tehát, hogy nem véletlenül harcoltam ezt ki, legyen ez a 4000 forint, de hát, hogy ez pont azt csinálja, hogy az intézményi támogatásokat emeli a nevelőszülői hálózat támogatásával szemben. Tehát akkor ez a harmadik indok már arra, hogy ez miért egy tök egyértelműen politikai döntés, és nem egy szakmai döntés. Én egyébként úgy tudom, hogy erről az egész 17 milliárdos csomagról nem is kérdeztek meg senkit a szakmában, tehát még a saját intézményvezetőiket és a saját szociális főigazgatóság vezetőiket se kérdezték meg, hanem ez egy ilyen politikai döntés volt, hogy válságkommunikációval reagálni kell, és ez látszik is, hogy egyébként egy jó döntés azoknak, akiknek megkapják, de az egész rendszer tekintve ez egy nagyon, nagyon igazságtalan döntés. De akkor a béremelést még befejezem, amiről elkalandoztunk, hogy itt akkor miniszterelnök úr, ugye nekem egy hete azonnali kérdésben, harmadszorra kérdeztem szociális dolgozók béremelésére, ugye már elfogadtuk a 2026-os költségvetést, júniusban megígérte, hogy benne lesz a szociális dolgozók béremelése, nincs benne, de Gulyás Gergely is megígérte, stb. És akkor múlt héten azt mondta, hogy hát háború van, úgyhogy sajnos nagy arányú béremelés nem lehet, ameddig nem jön el a béke, de egy 10-20% közötti azért így bele tud férni. És ez a 10-20% közötti béremelés, ez ebben az ágazatban nagyjából azt jelenti, nagyon nehéz pontosat mondani, mert nem nagyon vannak számaink, de azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha mondjuk 10% lesz a béremelés, akkor kb. Az egyharmada a szociális dolgozóknak, tehát ennek a 90 ezer embernek az egyharmada, az a minimálbérrel és a garantált bérminimummal egyenlő emelést kapna. Vagy magasabb lenne a minimálbéremelés, vagy a garantált béremelés, mint amennyi ez a 10%-os fizetésemelés lenne. Tehát gyakorlatilag ez a 10-20%-os fizetésemelés, hogyha belevesszük azt is, hogy ugye itt a fenntartók, egyházak, önkormányzatok adnak pluszban általában éves béremelést, minimálisat is. Ha ezt hozzáveszünk, a minimál béremelés, garantált bérminimum emelést hozzáveszünk, akkor ez lényegében semmi. Tehát, hogy így meg sem mozdítja az ujját a magyar állam, miközben 250 milliárdért ugye megveszik Tiborcz István irodaházát, aközben, hogyha minden a szociális intézményrendszerhez kapcsolódó dolgozó bérét, nevelőszülők béreit, stb. Megemelnénk 50%-kal, az ennél a 120 milliárd. Tehát a fele annak, ami Tiborcz irodaházának az összege. Ez szerintem, amikor ezt a Törvényalkotási Bizottságban szintén ezt a javaslatot tárgyaltuk, akkor egyetlen egy fideszes felszólaló volt, aki így szépen lassan felolvasta a papírlapból a szöveget, és így látszott, hogy egy adott ponton neki is dereng, hogy mit mond éppen, hogy azt mondja, hogy ez a béremelés, ez költségvetési felelőtlenség lenne, és egyébként akkor még ez a 4000 forintra emelés is költségvetési felelőtlenség lett volna a 4 nappal Orbán Viktor bejelentése előtt, vagy a nekem adott válasza előtt a előre megírt papírlapból. Szerintem nem az a felelőtlenség, hogyha a költségvetésben egy minimális összeget, mert ez a 70 milliárd vagy 130 milliárd forint maximum, ugye, ami a béremelés, ez költségvetési szinten semmi. Tehát, hogy egy 3000 milliárdos hiány mellett azért nehez legyen a költségvetési felelőtlenség. De az felelőtlenség, hogyha a Fidesz politikusai, amikor Budapestről van szó, kiállnak, és elmondják, hogy tűrhetetlen a kábítószerhelyzet, tűrhetetlen mennyi hajléktalan van az utcán, akkor mondjuk így kérdezzük már meg tőlük, hogy nem kéne változtatni azon a gyermekvédelmi rendszeren, amiből egyébként a 40 év alatti budapesti hajléktalanok fele a gyermekvédelmi rendszerből jön. A prostitúció, a kábítószerhasználat mind sokkal magasabb a gyermekvédelmből kikerülőknél. Tehát, hogy lehet, hogy ezeknek a Fidesz politikusoknak inkább ezt a kérdést kéne feltenni, miért nem szavazzák meg ezt az 50%-os béremelést ennek a szektornak. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy igazából maga, hát hogy mondjam, sokan azonosítják úgy ezeket a területeket, amiket mondtál, a droghasználatot, hajléktalanságot, mint a nem tudom, Fidesz szociális politikájának egyik alappillérét, hogy mivel lehet riogatni embereket, de hogy valójában a megoldásért nem tesznek semmit, és igazából a gyermekvédelem lenne a megoldás egy jó részére ennek a problémakörnek, ha jól értem. Hát az egész szociális ellátórendszer, tehát egy évvel, vagy nem két évvel, lehet, hogy három? Volt egy parlamenti vita, a szociális törvényt alkotott a Fidesz, amiben beleírták a törvénynek a preambulumába, hogy mi a felelősség a szociális ellátórendszer kapcsán. És azt írták bele, hogy aki bajba kerül, annak elsőként saját magán kell gondoskodnia, hogyha ez nem megy, akkor a családjának kell gondoskodnia, ha ez sem megy, akkor a civil szervezeteknek, és az önkormányzatoknak, és utána az államnak. Tehát beleírtak egy törvénybe azt, hogyha elveszíted a munkád, vagy, és konkrét eset, levágja a gyárban a gép a lábadat, és nem tudsz dolgozni, és elveszíted a lakhatásodat, és hajléktalan leszel, akkor először rajtad van a felelősség, aztán meg a családodon, hogy ebből a helyzetből kijöjjél, és csak utoljára van az államon. Tehát Magyarország az egyetlen, vagy három olyan Európai Uniós ország van, amiben nincsen a lakhatási támogatás azoknak, akik elveszítik a lakhatásukat. Magyarország ugye ebből az egyik. A Magyarországon a legalacsonyabb az álláskeresési járadék. Gyakorlatilag ebben az országban, hogyha valaki bajba kerül, és nincsen tartaléka, az egyből esik a társadalom legalsó szintjére, ahonnan meg nincsen intézményrendszer, ami kivezetne. Tehát amikor az emberek az utcai, köztéri problémákat sorolják, tehát, hogy tényleg zavaróak sok esetben, akkor azt nem veszik figyelembe, hogy ez egy tudatos politikának az eredménye, ami ezekből az ágazatokból kivonta a forrást. Azt tegnap azt hiszem a Kunalmi Ágnes mondta el, hogy például a gyerekvédelemre, az intézményrendszerre, nevelőszülői hálózatra, stb. Fordított összeg, a GDP arányosan 2009-ben 2,9% volt, most pedig GDP arányosan 1%. De ez, ha jól sejtem, akkor ez nem is baloldali, jobboldali kérdéskör, alapvetően nem, hanem... Hát szerintem hogy mit az. Gondolsz? Értem, hogyha egy normális országban gondolkoznánk, akkor talán igen, vagy akkor igen, de Orbán politikájában te mit látsz ebben, hogy ez tényleg egy tudatos, minél rosszabb, annál jobb alapon, tehát hogy leszorítsa ezt a kérdést, hogy ez mi értelme van ennek? Hát itt alapvetően ez az egyéni felelősségvállalás közösség dolga, ami egy... De most azt mondod, hogy Orbán Viktor egy ultraliberális... Abszolút, abszolút. Ja, értem, tehát, hogy a nem úgy ultraliberális, mert hogy tehát egy rendes liberális ember az a egyéni felelősség mellett van, és aztán a társadalmi szolidaritást azt ugye ez hozzáveszi valamilyen módon. Itt ugye azt jelzik, hogy a társadalmi szolidaritás az nincsen hozzávéve. Itt azt gondolják Orbán Viktorék, hogy aki akar, az ugye tud dolgozni, van ez az állítás például. Most tényleg nem is tudom már melyik beszédében mondta el most pár hete azt a miniszterelnök úr, aki nem dolgozik, az magára vessen, és ne számítson az államra, abban az országban, ahol mondjuk a rokkantak száma az nem 10 fő, hanem több százezer. Azok, akik otthon elpallják a családtagjukat, az egy 10 000-es nagyságrend. Nagyon sok olyan ember van ebben az országban, aki nagyon nehezen tud dolgozni. Ezeket az embereket nem biztos, hogy így ott kéne hagyni, és azt mondani, hogy csináljátok, amit akarjatok. Hát ez az ország akkor működik, vagy bármilyen közösség, akár a kis az utcánk, a kerületünk, a városunk, az országunk, hogyha minél több ember tud benne jól élni. Hogyha az emberek rosszul élnek, nem mosolyognak, nem köszönnek rád az utcán, elét forakodnak a boltban, lelöknek a villamosra, amikor felszállnak, nem adják át az ülést. Ezek ilyen apró dolgok, de egyébként valójában ettől jobb élni egy közösségben, és ez attól függ, hogy ezek az emberek milyen mentális állapotban vannak, meg milyen anyagi helyzetben vannak. Hogyha körülöttünk lévő embereknek nincsen jó mentális állapota és anyagi helyzete, akkor a mi életünk is sokkal rosszabb lesz. Na, kanyarodjunk vissza, akkor tényleg az eredeti esztet, akkor az 50%-os béremelés nem lesz. Ugye ezt jól értem? Vagy hogy lesz 10-20 talán valamikor jövőre, ha úgy döntenek? Mondjuk 3 hónappal ezelőtt, nem is tudom, hogy kinél ültem, aki nagyjából így vezette föl azt, hogy 4000 forintra emeljék a gyermekeknek járó napi ételre adott pénzt. Tehát, hogy akkor lesz 50%-os béremelés, hogyha ez az ügy fönn van tartva, és meg van harcolva érte. Tehát egy adott ponton azt a politikai döntést meg kell hozni a kormánynak, hogy el tudja engedni ezt a témát, vagy meghajlik a követelések előtt. Arról lehet tudni, hogy 17 milliárd erre az évre, a 26-os költségvetésben hogy változnak ezek a számok, mert hogy több lesz a gyerekvédelem, mint eddig volt, vagy ez egy egyszer ilyen megint politikai döntés abban, hogy most adtunk, és a jövő évi költségvetésben változott bármi az ideihez képest? Hát lesz majd nyilván valami módosítás a költségvetésben, meg ezek azért belső átrendezéssel megoldható dolgok. Azért nem nagyon, tehát hogyha szerintem ebben a helyzetben mondjuk februárban kiderülne, hogy csak december 31-ig tartott ez a 4000 forint, az nagyon nagy... Nem is a 4000 forintról beszélek, de hát azért azt gondolom, hogy egy csomó más költség is, amire áldoznak ebből, ha jól hát értem, azokat azért gondolom, hogy fenn kell tartani. Tehát a 17 milliárdból ugye ez a 6,8 milliárd az, ami ezek, amiket a miniszterelnök felsorolt, ami erre a hogy van 2 hónapra jut. Tehát, hogy ezt át kell vinni a következő évbe. A 10 milliárdot nem tudjuk, mire megy. De nem tudja a szociális államtitkár, nem tudja senki, mert senki nem mondta el, hogy mire megy az a 10 milliárd, még a 17 milliárdból. Te el tudod képzelni, ez csak egy bluff. Persze, hát tehát a 10-20%-os béremelésre is el tudom képzelni, hogy egy blöff. Tehát, hogy itt az van, hogy így azt fogják csinálni, tehát a szociális ágazatban akkor adnak pénzt, hogyha a magyar társadalom nyomást helyez a kormányra, hogy adjanak pénzt. Különben egy vasat nem fognak adni. Aha. Na jó, ez azért, gondolom, hogy ez megviselt, tehát így akkor már értem, hogy amikor megkérdezem, hogy vagy, akkor miért ez ömlik ki belőled, hogy mit láttál, mert ez iszonyú súlyos. Hányan vannak most gyermekvédelemben egyébként, akiket nevelnek, tehát akik gyerekek? Akik intézetben vannak, vagy összesen? Hát összesen. Összesen olyan 20 000 fő, és ebből intézményben, tehát gyermekvédelmi intézményben olyan 8 000, hogyha jól emlékszem. Ja. Ez engem nagyon megvisel, mert hogy én is rengeteg ügyel, én most is ide úgy érkeztem, hogy áldozatokkal találkoztam, éppen is ügyvéddel. Szóval ez nagyon súlyos, de... Csak hogy tegnap egyébként ebben a gyerekvédelmi vitanapon én pont azzal kezdtem a felszólásomat, hogy pár hete találkoztam egy ismerősömmel, akivel a gyermekvédelemről beszéltünk, és ő mesélt egy történetet, hogy a fodrászatban, ahol dolgozik, ott van egy nő, aki a gyermekvédelmi intézményrendszerből jött ki, és hogy milyen nehéz volt neki akár eddig a középosztálybeli létig eljutni. És akkor gondolkoztam el azon, hogy egyébként hány olyan ismerősöm van, aki a gyermekvédelmi rendszerből jött, és abban a középosztálybeli, vagy ugyanállam már felső középosztálybeli nívóban van, vagy ebben a kapcsolati hálóban, ismerősi körben én. Nekem van ilyen ismerősöm a gyermekvédelemből, tehát hogy a barátnőm az anyukám révén ismerek olyan embereket, mert akiket én ismerek, azok a gyermekvédelemből kerültek ki, és ott kezdtek el dolgozni utána. Ez egy ilyen karrierív. De általánosságban ilyen nagyon kevés ilyen van. És tegnap a parlamentben egyébként ezt kérdeztem meg, hogy hányan vagyunk a 200 képviselőből, vagy aki a gyerekvédelemből jött ki. Tehát itt a rendszerváltás óta az elmúlt 35 évben pár százezer gyerek kikerült ebből a rendszerből, mondjuk legyen 250 ezer, az minden 40. magyar állampolgár, akkor 5 parlamenti képviselőnek kéne lennie, aki a gyermekvédelemben van. Top 100 leggazdagabb magyarban hány olyan van, aki a gyermekvédelemből jött? Bankárok, bírók, influencereknél ugye tudjuk az Osváth Zsoltot, de hogy így ahhoz képest, hogy mekkora a számaránya a társadalomban azoknak, akik végigjárták a gyermekvédelmet, ahhoz képest hát látszik, hogy milyen mobilizáció működik ebből a rendszerből, és mennyire lehet belőle egyről a kettőre, kettőről a háromra jutni. Na jó, igen, erről fogunk még beszélni, nem csak veled, hanem ezt a témát, azt hiszem, hogy ütni kell, hogy mondjam, folyamatosan gyakorlatilag, mert ez tényleg a jövőnk. De akkor egy kicsit átkötésként pont nem említettél, hogy politikára használják ezt, és miközben egy másik problémakört is hát lehetne kezelni, ha ezt kezeljük, vagy hogy mi jelentkezne problémaként adott esetben a droghasználat, vagy a hajléktalanság mondtad még, de ilyen remek átkötésre élnék, hogy a 8. kerületi ügyet, azt meséld el, hogy mi történt. Mi akkor is beszéltünk, ugye, hogy de jobb, ha te foglalod össze, és nem én. Tehát van egy időközi választás a 8. kerületben, ahol a Horváth Alexander nevű képviselő indul újra, azért indul újra, mert egy évekkel korábban készített, tehát egyébként egy 20 pár éves srácról beszélünk, egy évekkel korábban készített, összevágott videó hang nélkül kikerült róla, amin az látható, hogy mellette egyébként valaki kábítószert fogyaszt, az arra nincsen semmilyen állítás vagy bizonyíték valójában, hogy ő kábítószert fogyasztana, de úgy döntött, hogy nem akar ebben a zsarolásban lenni, és nem akarja úgy a képviselői mandátumát végig tölteni, hogy ott lebeg fölötte, hogy ezt a egy protonmérről küldték el egyébként különböző embereknek ezt a videót, köztük a helyi Fidesznek is, és hogy inkább azt a döntést hozza, hogy ő lemond, újraindul, és a választókra bízza azt, hogy kapja meg ezt a mandátumot, amit egyébként az egy év alatt is szerintem kitűnően végzett munkáját megérdemelt, tehát hogy most tudnám mondani a helyi zebra átadástól, a játszótér felújításon, forgalomcsökkentésen keresztül egy csomó mindent, amit egy év alatt elért, ő tényleg egy olyan srác, aki egy ilyen nagyon fiatal úriember, és így járja a körzetet, csinálja a dolgokat, tehát hogy azért nem minden önkormányzati képviselő végzi el azt a munkát, amit ő elvégez. És akkor ő úgy döntött, hogy újraindul, nyilván a Fidesz rá is robbantotta ezt a dolgot, mert mennek az ilyen, tehát hogy már az megy, hogy ő fogyaszt a videón felvétel, vagy ő fogyaszt a felvételen kábítószert, ami nem igaz, csináltatott egy drogtesztet, ami nyilván negatív lett, és akkor egy hétfői napon, egyszer csak, ez utána múlt hét hétfőn volt, nagyon vicces modelljünként szomszédházban lakunk, az történt, hogy így reggel a közös ilyen csetünkbe egy másik képviselő beírta, hogy az Alexander most vitték be a rendőrök. És kinéztem az ablakon, ugye, mert a szomszédház, nem láttam semmit, és akkor szereztünk neki ügyvédet, és az derült ki, hogy reggel 5 óra 55 perckor kopogtattak az ajtaján, ott volt 6 darab rendőrnyomozó, akik átkutatták a lakását, tehát tényleg ez a feltúrunk mindent, stb. Jó, hogy rendesen föltúrunk, mert nálam csak elkérték a tordozókat. Nem, ott végig mindent arrébb rakosgattak, megnéztek, stb. Majd amikor ezzel végeztek, akkor kihívták a kutyás rendőröket, bejött a kutyás rendőr, és a kutya is végig szaglászott mindent, aztán lefoglalták az elektronikai eszközeit, és bevitték a gyorskocsi utcába, ahol végeztek egy vizelet és egy vértesztet nála. A vizelet teszt kimutatta, hogy negatív, úgyhogy nem vitték ki hallgatásra se, mert hogy ugye hát nem találtak nála kábítószert, és a szervezetében sobolt. Gyanúsítottként, ez nekem, beszélgettünk a Tilos Rádióban erről, jogászkodik Dénes Balázs volt ott műsorvezetőként, én csak éppen betelefonáltam, mert valamit ott nem, és én azt mondtam, hogy se, tehát hogy nem hallgatták ki semmilyen módon, soha. Ez így megáll ez az állításnak? Én nem üzenném Dénes Balázsnak, hogy de hogy akkor tanú volt, vagy gyanúsított? Mi alapján jöttek ki házkodatni? Tehát mi volt a paragrafus gyanúja alapján mentek ki. De akkor gyanúsított ki, nem? Nem. Egy házkutatás volt a gyanú alapján, és aztán pedig előállítás történt, ugye, és az előállítás után nem folytatódott a cselekmény, amely persze nem jelenti azt, hogy a nyomozás ne folytatódna ebben az ügyben. Ugye ez az egész teljesen abszurd, tehát hogy a TASZ ugye elmondta, hogy ez a házkutatás ez ebben a formában itt törvénytelen, hiszen egy x évvel ezelőtti nem beazonosítható videófelvétel alapján tett bejelentésre, ami ugye pénteken érkezett meg a rendőrséghez legjobb tudomásunk szerint, hétfő reggel kimenni, és a rendőrnyomozó, kutyák, nem tudom, az teljesen abszolút, és egyébként azt tegyük hozzá, hogy az... Csak nem menjünk tovább, tehát akkor most nem... Tehát nem, csak még kupírozni vannak... akarom, tehát hogy az Alexander egyébként nem a bejelentett lakcímén lakik, és úgy mentek ki abba a lakásba, ami az albérlete. Tehát még elvileg nem is tudhatták volna. Hát elvileg nem kellett volna tudni. Ilyen jól nyomoznak, hogy ők így. Tudnak nyomozni. De várj, még oda visszamennék, hogy akkor, mert hogy vannak állampolgárok, akik nézik ezt az adást, és hogy nehogy megriadjanak, hogy próbáljuk meg elmondani valahogy, ha tudunk erre bármilyen érvet, hogy ez egy átlag állampolgárra miért ne fordulhatna elő, hogy se gyanúsítás, se tanúként nem, de mégiscsak megjelenik valaki házkutatni náluk. Ez nagyon fura nekem azért. Hát ez nekem is nagyon fura, és ugye mondom, tehát a TASZ elmondta erről, hogy ez ebben a formában ez a házkutatás ez nem volt törvényes. Igen, mit tehet az elszenvedő? Hát panaszt tettek a rendőrség intézkedésre. Azt ismerjük, hogy az hogy szokott működni utána. Igen. Bár szerintem itt azért könnyen lehet, hogy ezt a panaszt érdemben elbírálják, mert annyira abszurd a helyzet. És teljesen egyértelmű, és nyilván én nem tudom elmondani azt, hogy mi történt ott, mit mondtak a rendőrök, stb. De hát, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez egy politikai megrendelésre folytatott akció vagy. Tehát így nem tudom, biztos nézik józsefvárosiak ezt az adást, de azért szerintem Budapest több kerületében az a helyzet, hogy nagyon örülnénk, hogyha mondjuk drogdílerek bejelentésére 72 órán belül kijönne a rendőrség. Nekem több olyan ismerősöm is van, aki úgy osztotta meg ezt a történetet, hogy 2 éve hívjuk ki a rendőröket, hogy itt a második emelet 3-ban árulják a kábítószert, tényleg ezeket a mérgeket gyakorlatilag a herbán, meg a nem, barátaim. Nem is kell, igen. És hogy nem történik semmi. Tehát az egyik ismerősöm mesélt, akit megkérdeztem, mert ő is kiírta ezt, hogy egyszer megjelent egy rendőrnyomozó, így megnézte, elment, ez volt 1 éve, és aztán semmi. És ilyenben jó, hogy nem irattak alá vele egy titoktartási iratot. Hú, hát ugye ez egy másik történet, és, de hát, hogy ez egyébként teljesen szűr, tehát, hogy józsefvárosiként ez teljesen szürreális. Tehát, hogy azért nekem képviselőként tényleg hetente jönnek különböző házakról, különböző történetek, tehát, hogy amikor a Tömő utcai házról kapok egy képgalériát, ami mondjuk ilyen 200 képből áll, ahol így kivehetően árulják a kábítószert. Van olyan képsor, amiben egyszer csak délután 2-kor kijön egy anyaszült mesztelen nő a lakásból, majd elindul békésen az utcán tovább, és tudom, hogy ebben a házban az önkormányzat is tett ennek kapcsán bejelentést, a lakók is tettek bejelentést, és nem történt hónapokig semmi, akkor ezután az, hogy 72 óra alatt egy önkormányzati időközi választás jelöltjéhez kimennek, azt azért nem csak az abszurd, hanem én tényleg nem tudom máshova rakni, mint a politikai megrendelés világában. Van arra tapasztalat, hogy a választók ez mit szólnak? Tehát, hogy nekik ez így összeáll, hogy ez egy szintén politikai... Hát a józsefvárosi választóknak ez összeáll. Tehát, vagy nekem az a tapasztalatom, hogy elég jól, tehát hogy pont emiatt a történet miatt, meg amiatt, hogy ők hányszor hívnak rendőrt, hányszor látnak problémát, mi történik ezzel, emiatt össze, hagyj meséljek el erről egy történetet, vannak helyi fideszesek nyilván, egy csomó helyi fideszessel jóba vagyok, mert mint választókkal is, meg egyébként helyi aktivistákkal is, és egy ilyen 3 hete a Diószegi utcában lakó ilyen helyi fideszes emberek jöttek oda hozzám, hogy ők aláírás gyűjtenek, hogy a polgármesternek, hogy legyen több rendőr. És akkor egyrészt mondtam nekik, hogy szerintem a belügyminiszter úrnak kéne gyűjteni, én egyébként tavaly már gyűjtettem 2000-et ugyanerre a témára, nem történt semmi az égvilágon, de azt tudják-e, mert hogy ezt a helyi Fidesz is kommunikálja, hogy 3 hete kiemelt ellenőrzés van Józsefvárosban, és sokkal több rendőr van az utcán, mint eddig. Mert hogy ezt a BRFK kommunikálja. És a fideszes választópolgár se érezte azt, hogy úgy lehetne, hogy sokkal több rendőr lenne Józsefváros utcáin, ezt körülbelül a kommunikációs kiküldött anyagon kívül senki nem látja így. Na, hát én azért... Jó, szóval kicsit zavarban vagyok abban az értelemben, hogy tök jó lenne, hogy az emberek ezt így átéreznék, hogy mi van, és akkor azért nem tudok nem mosolyogni ezen, mert a saját tapasztalom a házkutatás kapcsán ezzel az volt, hogy igazából annyira kontraproduktív volt, hogy valami elképesztő, szerintem és csak drukkolni tudok, hogy itt is valójában a közember ma már átlátja, hogy itt a rendőrség, de a gyermekvédelmi, hogy mondjam, tehát az összegek megemlésétől az eljárások lefolytatásáig úgy tűnik, hogy minden politikai megrendelés megy, és nem szakmaiság szerint. Két közeg van, aki nem látja át ezt a helyzetet, ami itt az időközi választás kapcsán történik, a helyi MSZP és a helyi DK, mert ők mindketten ugye jelöltet indítanak ebben az időközi körzetben, úgyhogy például az MSZP jelöltje az elindult itt ugye egy évvel ezelőtt is, amikor az Alexander nyert, akkor 8%-ot szerzett. Nem tudom, hogy miben reménykedik, hogy egy évvel később egy időközi választáson alacsonyabb a részvétel, hány százalékot tud szerezni. A DK meg azért indít jelöltet, mert egyébként az Alexander az korábban DK-s volt, és ő szerintük nekik járna ez a hely. Alapvetően szerintem meg, hogyha egy jó képviselő jól végzi a dolgát, és egy ilyen helyzetbe kerül, és újra meg akarja mérettetni magát, akkor induljon el, és válasszák újra egyébként a választók. És az a baj, hogy a helyi DK-s, a helyi MSZP például fullra asszisztálnak ez a fideszes lejárató kampányhoz. És ez szerintem azért, vagy tőlem induljanak el, megkapják a szavazatszámukat, nem lesz magas. De az, hogy megy egy tök egyértelmű fideszes lejárató kampány, és abban a Hír TV riportban a helyi MSZP-s jelölt megszólal, amiben bevágják, hogy Horváth Alexander nem nyilatkozott, miközben nekünk van felvételünk arról, hogy nyilatkozott a Hír TV-nek Horváth Alexander, és ezt én például szóvá teszem a helyi MSZP-sekkel, akik többségét egyébként rendes embernek tartom, akkor így semmilyen elhatárolódás nincsen, hogy körülbelül 3 napba telt a helyi MSZP-nek reagálni arra, hogy történt ez a házkutatás, és abban is a szolidaritás kifejezés mellett még 3 bekezdés jutott a Horváth Alexander úrcsalálásának, és hogy a helyi DK egyetlen egy mondatot, és az országos DK se tudott mondani arról, hogy egy politikai megrendelésű házkutatással próbálnak megfenyíteni egy ellenzéki jelöltet, az szerintem azért így elég erőteljes erkölcsi kérdéseket vett föl. Harmadrészt meg ez azért itt nem nehéz azt látni, hogy József Fáros mindig is egy kicsit kísérleti terepe volt a magyar politikának, ugye Kocsis Máté óta, Kocsis Máté itt csinált hajléktalan népszavazást először, az egész hajléktalan ügyet, amit aztán országos politikával csinált, itt próbálta ki. A Józsefvárosi újságban már a 2010-es évek elején egész ajdalás lejárató cikkek voltak helyi aktivistákról, hogy kik a szüleik, miért Soros emberei, stb. Tehát itt sok minden van, amit innen tanult a Fidesz, és alapvetően én nem lepődnék meg, hogyha például itt nem az, tehát ezt az időközőt mi meg fogjuk szerintem nyerni, nem arra játszik a Fidesz, hogy ne nyerjük meg ezt az időközőt, hanem most próbálja ki azt, hogy mi lesz a 26-os választási kampányban, hogy mi várhat például a Tisza jelöltjeire, és azért kell ezzel szembeszállni, azért kell szerintem szolidárisnak lenni, és azért kell nekünk megnyerni azt a választást, hogy ne úgy végződjön ez a teszt, hogy ez egy működőképes dolog, mondjuk Tiszás egyéni jelöltekkel szemben. Ők reagáltak, vagy ott nincs ilyen elvárás, hogy nincsenek jelen ott, vagy nem tudom? Hát nem indulnak az időközi kampányban, nincsenek ebben a választásban, ők nem ártják bele magukat ezekbe az ügyekbe, szerintem jól is teszik. Nekem nincsen elvárásom felé. Világos. De ha már akkor most megint átevesztünk, hogy ez az ügy, akkor most hol tart egyébként, mert még annyival zárjuk le, hogy most akkor megvolt ez a házkutatás, nem hallgatták ki, elengedték. Hát majd meglátjuk, hogy a következő 2 hétben, ugye november 9-én van ez a választás ott a Szigony negyed, Szigony meg a Losonci negyedben. Hát meglátjuk, hogy addig még folytatódik az ügy. Szerintem nem elképzelhetetlen, hogy valamit még csinálni fog a Fidesz, és most ott tartunk, hogyha jól tudom, akkor az Alexander panaszt tett az intézkedéssel szemben. Jó, na és akkor innen viszont át tudunk kevezni a Tisza említésével az országos kampányra. Hogy akkor itt egyből feljön a kérdés, hogy te nem is visszalépte, ez nem jó szó, hogy kell ezt kifejezni. Jó a visszalépés, mert bejelentett, hogy nem indulsz, igen, a választáson. Ennek mi volt a valós oka most? Mondhatnám ezt így. Tudod, a politikus mindig hazudik, ezért elnézést kérek, én is voltam azt, tehát így vállaljuk együtt, de hogy mi az, amit nem mondtál el a nyilvánosságban eddig? Hát az a helyzet, hogy mindent elmondtam. Egyébként szerintem nagyon sokat beszéltem már erről, de hogy a leglényegesebb dolog az tényleg az, hogy ahhoz, hogy az ember egy ilyen kampányt végigcsináljon, ahhoz 110%-on kell pörögni. És a körülötted lévő embereket is 110%-on kell pörgetni. És nagyjából így az ellehetetlenítési törvény idején volt az, hogy azért így végig kellett gondolnom, hogy mi fog történni a következő egy évben. És ott ugye volt egy olyan szenárió, hogy ez sokkal durvább lesz még a mostaninál is, pedig szerintem már most is elég durva, és még szerintem ennél is durvább lesz. És hogy és végig kellett nézni azokon, hogy milyen szenáriói vannak annak, hogyha én elindulok. És abban benne van az, hogy itt egy hármas versenyben, vagy akkor még mindenképpen benne volt, szerintem most is benne van, hogy itt egy hármas versenyben van esélye a Fidesznek nyerni. Másrészt benne van az, hogy ha én elindulok, akkor a Tiszát egy olyan körzetben készítettem erőforrás kidobásra, ahol egyébként alapjáraton simán nyerne. És akkor az a kérdés, hogy ezt a 110%-ot én végig tudom-e pörögni, amikor én is egy anti-orbánista szavazó vagyok abból a szempontból, hogy azt gondolom, hogy akkor lehet majd normális politikát csinálni Magyarországon, akkor lehet a közügyeinkről beszélni, hogyha ez a rendszer el van takarítva. És hogyha ezt gondolom, akkor én nem tudok 110%-kal abba belepörögni, hogy de nekem mindenképpen mandátumot kell szereznem, és végig kell ezt csinálnom, mert ez a hazaüdve. Szerintem most a hazaüdve az, hogyha a Tisza nyer. És ebből a szempontból innentől kezdve viszont ez egy egyenes lépés, és azt a én meg nem akartam játszani, hogy az aktivistákat, a kampánycsapatot még így pörgetem, hogy gyere, srácok, csinálni kell, amikor én ezt a döntést valójában már meghoztam. És akkor a saját személyes szempontból, mert ha már így lassan majd úgyis lekerekítjük egy idővel, nem tudom, hol tartunk, de ez most mindegy is, de hogy igazából a saját jövődet ezen, tehát olyan politikában képzeled el, vagy valami másra teszel most? Ugye itt óvatosan feljön, hát nem kérdés, vagy nem tudom, de hát a Tisza nem akarod óellenzékiekkel, szóval te óellenzéki vagy, mert már 2010 után lettél ellenzéki ugyan, vagy hogy mondjam, tehát ez tényleg nehéz nekem röhögés nélkül, tehát hogy odáig érteném az óellenzékit, ahol ki 2010 előtt politizált, azt értem, hogy más kategória, tehát te is az LMP-vel kerültél talán először kapcsolatban, vagy az nem is volt még LMP, ami azért mégiscsak azért jött, hogy a Gyurcsány Orbán rendszert megtörje, nekem ezek a figurák ennek a díszpintje vagy te, nem óellenzékiek, hanem az új ellenzék, hogy a Momentumos, nem tudom, akkor 26-27 éves srácokra, lányokra nem tudnám azt, hogy óellenzékiek, de hogy innentől nekem az fura, hogy van egy tapasztalat, van egy munka mögötted, ugye itt szerintem az külön kuriózum benned, vagy a te országgyűlési képviseletedre kapcsolatban, hogy egyik párthoz sem kötöttél ilyen értelemben, egy saját civil szervezettel kerültél be, tehát még azt sem lehet mondani, hogy óellenzéki pártokhoz kötődő valaki vagy, és mégis meghozol egy ilyen döntést, de tökre érdekel, hogy mit javasolsz innen másoknak is, akik egyébként meg benne vannak ezekben a pártokban, hogy ugyanezt kövessék, vagy, és akkor mondom, a személyes része meg az érdekel, hogy te mit gondolsz a saját politikai munkád jövőjéről. Ja, hát akkor mondjuk el, hogy én ugye úgy lettem képviselő, hogy a 21-es előválasztáson elindultam, ahol úgy lehetett elindulni, hogyha valaki frakciót választott, én korábban munkatársa voltam a Párbeszédnek, előtte meg az LMP-nek, és akkor innen ismertem a Karácsony Gergelyt, és akkor ezért a Párbeszéd frakcióba jelentkeztem be, mint előválasztási jelölt, és akkor ott az előválasztáson tehát, hogyha a helyi pártpreferencia adatokat nézzük, akkor azért messze nem a legesélyesebbként vertem 20%-kal a DK és a Momentum jelöltjét, meg a negyedik lett Demeter, mert akkor már éppen jobbikos képviselő, és utána az országgyűlésén meg ugye egyéni körzetben a Sára Botondot, a Dúró Dórát és a Szuzi Dadát vertem meg, tehát hogy egyébként még két alelnököt így a főispán mellé bezsebeltem. Én nem akarok ajánlani semmit a kollégáknak, mert szerintem minden választókerület más, és nagyon más egy párt színeiben egyéni jelöltként futni, tehát ugye ott azért nem csak magadért, meg a választókért van felelősséged. Nekem egyszerűbb ebből a helyzetből, mert hogy így a saját morális álláspontomat kell követnem, illetve a választóim akaratát, akik meg hát azért attól függetlenül, hogy az előválasztáson az ellenzéki közegből rám szavaztak, azért szavaztak be a parlamentben, mert le akarták váltani Orbán Viktort. Tehát, hogyha én akkor függetlenként indulok, akkor nem lennék most parlamenti képviselő. És azok, akik pedig most le akarják váltani Orbán Viktort, ugyanazok a szavazók, akik 22-ben ugyanide szavaztak, azok Tisza szavazók 90%-ban. Tehát, hogy ebből a szempontból nekem ez egy egyszerű döntés volt, de nyilván akinek ott van a pártja, ez már egy fokkal nehezebb, mert akkor ott van megint egy másik politikai közösség, akinek meg kell felelni. Úgyhogy meg mások a választókerületek, tehát mondjuk Zuglóban, ahol tényleg keresni kell a Fidesz szavazókat, tényleg minden résbe be kell nézni, hogy találjon az ember egyet, ott nyilván ott a töredék szavazatokban fog ártani, hogyha három jelölt van, de ott nem fog a Fideszes nyerni, mert már a 22-es számok alapján is, hogyha három induló lett volna, akkor sem nyert volna a Fideszes jelölt. Úgyhogy én nem akarok tanácsot adni világos. Másoknak. A személyes részét, tehát mire számítsunk, akik számítunk rád? Hát köszönöm azoknak, akik számítanak rá, mert ennek a legnagyobb dicséret az, amit szoktam így az utcán kapni, hogy nagyon sajnálom, hogy nem indul újra, mert hát ez nyilván azt jelenti, hogy valamit csináltam, ami miatt sajnálja azt, hogy ezt nem fogom tovább csinálni. Én politikával foglalkoztam különböző módokon mindig, tehát ugye dolgoztam a fővárosban, csináltam a Mérce nevű lapot, ugye dolgoztam a 2010-es LMP és a folyadványainál, tehát valószínűleg közélettel fogok foglalkozni. Most egyébként, ha már itt vagyunk, akkor egyébként épp azt nézzük meg, hogy politikusként hogy lehet YouTube csatornát építeni, és mekkorára lehet építeni, úgyhogy ha tehetitek, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Azt ne válj, ezt én szeretném. Jó. Jámbor András. Igen. Néven fut. Jámbor András YouTube csatornán, tényleg iratkozatok föl. Nagyon megpörgött egyébként, mert majdnem csúnya szót mondtam, pedig itt nem szoktam, csak a saját csatornám, de hogy nagyon jó tartalmakat csinál tényleg. Tehát iratkozatok föl, és akkor lehet, hogy te is, hogy mondjam, kollégák leszünk. Lehet, hogy egy év múlva majd meghívlak a beszélgetős műsoromban, bár én ebben azt hiszem nem vagyok olyan jó. De... Ebben azt hiszem én sem. Tehát én látom, csak ilyen bratyizni hívok embereket, de hogy pont erre akartam kiukadni, nekem azért onnan vagy megeredetek, akkor ennyi személyest, hadd vigyek már bele 2012-ben, hogy tehát valahol azt érzem, ezt a kölcsönösség, vagy nem tudom, tehát, hogy mintha egy tőről fakadnánk, hogy te azért civilből jöttél, tehát alapvetően a közélettel, tehát nem az történt, hogy egy pártba beléptél, és akkor ranglétrán szépen végigmentél, hogy így, nem tudom, egyre magasabb legyen, és nem a hatalom érdekel, hanem civilben kezdtél alapvetően közélettel foglalkozni, nem is mérceként indult? Nem, még kettős mérce blogként indult. Kettős mérce blog, ez volt, igen, akkor még csak egy sima blog volt, és én emlékszem arra, amikor váltott talán, hogy ez már egy ilyen, hogy hívták ezt akkor, nem szájt, hanem hogy tehát már többen kezdtetek el dolgozni, igen, és igen. Már ilyen, nem tudom mi volt, és nekem ebben volt egy nagyon szimpatikus elem, tehát az, hogy a közélet szippantott be, nem az, hogy te kitűzted, hogy a hatalom irányába akarsz menni, és azt mondom, hogy ezt éreztetik a választók is, amikor tulajdonképpen párt nélkül szavaznak rád. Ja, hát én mondjuk nem teszek-e között különbséget, tehát hogy szerintem nincsen, nem jobb valaki, aki egy pártban próbál változtatni a közéleten, vagy civilként, és szerintem egyébként, tehát hogy változtatni kell egy csomó minden ebben az országban, és egyébként, hogyha le van váltva a Fidesz, akkor is még nagyon-nagyon sok feladat van, tehát a Fidesz leváltás az valójában csak egy eszköz, és egyébként utána kéne kinyílni abban a világnak, amiben a különböző ideológiák, irányultságok, gondolatok versenyében kialakul az, hogy mi az az irány, amit mondjuk a társadalompolitikában, a gazdaságpolitikában kell csinálni, mert hogy a jelenlegi zsákutcának az egyik oka, hogy a Fideszből is elfogyasztott a kraft, hogy mi a fenét kéne ezzel az országgal csinálni, és egy ilyen óriási sodródásban vagyunk, és nincsen semmilyen terepe annak, hogy a gondolatok vitatkoznak egymással, és kitaláljuk ezt a Magyarországot. Tehát, nyilván én például ebben akarok valamilyen módon részt venni, meg például, hogyha valaki azt kérdezi tőlem, hogy leszek-e még politikus, akkor az soha nem mond, hogy soha mondatot szoktam elmondani, bár azért vannak elemei az elmúlt 3 évnek, amiket szívesen elcserélnék, lejárató kampányok és egyéb dolgok, de azt nem cserélném el például azt a szeretetet, amit a választóktól kapok. Tehát mostanában például nincs olyan nap, ahol ne etetnének a választók. Egy hete például Túró Rudit kaptam, tegnap Jutúrós Pogácsát, tehát nyilván azért jól lakni még nem fogok ezekből, de ezek iszonyatosan nagy energiát adnak a mindennapi működésben, hogy ezt a szeretetet kapom. Nem értettél félre, amikor azt mondom, hogy párt vagy civilben, nem sincs semmi első, inkább úgy mondanám, hogy én a pártot is eszköznek látom, és pont erre próbáltam mondani, hogy te is ebben éreztem azt a kölcsönösséget, hogy nem a hatalomért mentél, hanem a pártot, mint eszköz használtad, hogy hatékonyabban tudjál képviselni embereket, mert hát ez az országos képviselethez kell, és akkor erre valóban nincs szükség, én is nagyon jól érzem magam mindenféle párt és mindenféle pártpolitika nélkül egyébként. Tehát ez csak javasolni tudom neked, hogy van élet a pártokon túl, de én is mindenkit támogatok, aki egyébként pártban politizál, mert hogy anélkül meg nincsen parlamentáris demokrácia, tehát hogy muszáj, hogy legyenek emberek, akik a pártok élén vannak, és aztán benne aktivistaként, csak nagyon nem mindegy, hogy a hatalomért mennek, vagy eszköznek tekintik, és ez szerintem nagy különbség, mert hogy az öncélú hatalomért, akkor inkább így. Abszolút. Tehát jó, van-e olyan, ami szerinted még nagyon fontos, gyermekvédelemről beszéltünk, abban mi az, ami szerinted hát hogy mondjam, egy közember tehet, mert rengeteg ilyen kérdést kapok, és ezt próbálom itt tovább tenni, mert annyira kilátástalan bárkinek tanácsot adni abban, hogy ő személyesen a személyes életében miben tud részt venni. Te mit látsz, hogy hol van a leginkább szükség arra, hogyha valaki ezen a területen szeretne aktív lenni, hogy mit csináljon, civil szervezet keresen, vagy szab bármi? Hát szerintem van, tehát hogy most kicsit hatal is fogok beszélni, de van egy csomó szervezet, aki foglalkozik gyerekvédelemmel, vagy gyerekvédelemből kikerülő emberekkel, tehát a Hintalavant lehet mondani, az utcáról lakásba egyesületed, egyébként ott vannak, én például, hogyha valaki szociális dolgozó, akkor még mindig arra bíztatom, hogy a szakszervezetbe lépjen be, mert nagyon, tehát hogy ott valami érdekképviselet megépülésére nagyon-nagyon szükség lenne itt a szociális szférában, úgyhogy én ezeket tudnám alapvetően mondani, meg nyilván nekünk van egy petíciónk, amit 35 ezeren írtak már alá, aki ott feliratkozik a hírlevélre, annak tudjuk az információkat mondani arról. Csak ez most lehet, hogy mondj konkrétan, hol találja meg a hírlevelet, hol tudja aláírni. Tehát itt nincs olyan reklám, nyugodt a reklám. Jó. Hát a különböző gyerekvédelemmel kapcsolatos Facebook posztjaim és YouTube videóim alatt be van linkelve a petíció, hogyha ott feliratkozik valaki és bepipálja a hírlevelet, akkor szólni fogunk, és nem csak arra, amit én csinálok, tehát én például nagyon örülnék neki, hogyha a szociális dolgozók csinálnának egy tüntetést, és akkor például az biztos, hogy meg fogjuk támogatni, ahogy minden olyan cselekvést, politikai cselekvést, ami történik ebben az ügyben, azt támogatni fogunk, és azt ki fogjuk küldeni, értesíteni fogjuk az emberek. Akkor még egyet hadd kérdezik, ami egy kicsit lehet, hogy távol, vagy erről nem beszéltünk egyáltalán. A szikráról tudnál mondani pár szót, mert hogy az most így szóba se került igazából, de hát erős a kötődésed. Sokan azt gondolják, hogy te hoztad létre. Igen, nem én hoztam létre. Igen. Nem vagyok alapító tagja a szikrának. Hát most ott az a helyzet, hogy nyilván az a döntés, amit én hoztam, az egy politikai pályafutásnak egy befejezését jelenti, és ebből a szempontból én nem szólok bele abba, hogy most a szikrában mi történik, hiszen a srácoknak ezt nélkülem kell, mint politikus nélkül tovább folytatni, úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok része politikusként. De miért ezt viszont nem pontosan értem? Hát, hogy azt értem, hogy lemondasz a mandátum szerzés lehetőségéről, vagy nem tudom ezt, hogy kell mondani szépen, de hát ott lehetnél attól még aktív. Ja, azt szerintem leszek is aktív, csak tehát tényleg azért fajsúlyos lennék ahhoz, hogy mondjuk mi a gondolat, amit ki kell találni, hogyan kell továbbvinni. Most szervezett a Szikra egy lakásmenetet, ami arról szólt, hogy tényleg brutálisak az albérletárak Budapesten, és a lakhatási válságot hiába ígért megoldásokat a kormány, ez nem történik gyakorlatilag. Ott föl is szólaltam, és lesznek még ilyen kezdeményezései a Szikrának, de például más gondolunk arról is, hogy mit kell csinálni a 2026-os választás kapcsán. Én azt gondolom, hogy részt kell venni, és minél több embert rá kell venni, hogy kampányoljon egyébként a rendszer leváltásának az érdekében. A Szikra láthatóan nem akar részt venni ebben a kampányban, tehát hogy ez... Egyébként egy dologról még nem beszéltünk, ami nekem fontos téma, az a végrehajtás, tehát hogy és ott is azért sikerült sikert elérni, mert hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium véletlenül pont nagyjából ugyanazt a javaslatot nyújtotta be a fizetéslevonások rendszerére, mint amit én benyújtottam, és ezt is azért, ez is ritka egy ellenzéki képviselő életében, amikor ellopják a javaslatait. Egyébként a gyerekvédelmezéssel szoktam mondani a fideszeseknek, hogy bátran lopjanak. Tehát, hogy ez most az a helyzetem, ahol szabad lopni, nyugodtan ellophatják a javaslatot. Ebben legalább van gyakorlatuk. Tehát, hogy igen. És a végrehajtásnál van egy kész javaslatcsomagunk gyakorlatilag arra, hogy hogyan kéne átalakítani ezt a rendszert. Ugye 650 ezer ember ellen zajlik aktív végrehajtás Magyarországon, tehát nem ennyi ügy van, hanem ennyi ember érintett végrehajtásban. Ez is egy brutális szám és egy brutális téma, amiben tök egyszerű eszközökkel lehetne változtatni. Egyet mondok, például csinálni egy adatbázist, ahol mondjuk ügyfélkapuval, vagy a kormányablakba személyesen bevenve, mindenki lekérhető, hogy milyen tartozásai vannak, hogy állnak a végrehajtások, milyen jogorvoslati lehetőségei vannak, mi az, amit éppen az adott ügyben tud tenni, mert ellenem is indult már 7000 forintos végrehajtási eljárás, és ott például megkaptam egy papírt, ami semmi nem volt arról, hogy ez a 7000 forint ez miből következik, és a végrehajtóhoz személyesen be tudtam menni minden héten keddenként 10-től 12 óráig. Ami azért nem az ügyfélbarátságnak egy dolga, és például, hogyha ezt az egyszerű dolgot, amit a digitális állampolgárság egyébként, tehát 10 milliós szintű fejlesztés lenne, a végrehajtóknál nyilván ott vannak az adatok, ezt megcsinálnák, az egyébként a befizetések és a törlesztéseknek így a hatékonyságát brutálisan megemelni. Na jó, de hát valószínűleg ez most, bocsánat. Hát nem érdekel a jelenlegi végrehajtási rendszernek. Hát meg az, úgy tűnik, hogy az államnak sem. Tehát, hogy ez olyan, mint hogy ez a maffia összeérné, tehát, hogy te, hát ilyen eufémizmussal végrehajtási rendszernek mondani, hívod, azért az kiderült, hogy itt nagyon súlyos bűnözők felügyelik ezt az ágat a kormányzaton belül, tehát itt azért név szerint... Akkor még ezt elmesélek, mert ez nekem szerintem tetszeni fog, ugye... Azt hiszem 5 év után kérdeztem először Rogán Antalt a parlamentben 2023-ban, és ez egy olyan azonnali kérdés volt, amit a Tordai Bencével közösen adtunk be, mert hogy ugye 3 hétig fönn kell tartani, hogyha a minisztertől személyesen akarsz választ, és valakinek mindig akkor bent kellett lennie az éppen, és ezért megkértem a Bencét, hogyha én nem vagyok ott, akkor legyen bent, és mondja azt, hogy megvárjuk személyesen Rogán Antalt. És amikor jött az azonnali kérdés, hogy egyébként pont erről a végrehajtói ügyről kérdeztem Rogán Antalt, aznap volt az, amikor kiment a bírósági értesítés a Tordai Bencének a házának az ügyében, és a teljes kormánypárti média 2 órával az azonnali kérdés előtt ott volt a házánál bejelentés nélkül, úgyhogy nem tudom milyen hatósági személy volt, aki éppen akkor érkezett meg hónapok csöndje után ebben az ügyben, tehát hogy gyakorlatilag tök egyértelműen azért, mert a Rogán Antal azonnali kérdés jött, és azt hitték, hogy a Bence fog azonnali kérdésezni, ezért kivezénye, tehát hogy rátolták ezt az egész házügyet, és kivezényelték a teljes kormánypárti propagandát. Ez azért súlyos. Ez, na jó. Tehát, hogy ebből látszik, hogy mennyire igazából kézi irányítással és a bűnözők érdekét képviselve működik a hatóság, ha jól értem. Tehát az a hazug lejárató kampány, ami az ellenem indult, egyébként az ezután a felszólás után 3 héttel indult el, tehát én abban is látok némi összefüggést. De még tényleg, ha már egyébként a Zsolti bácsi ügy, vagy nem tudom, abban te egy elég erőset mondtál, hogy, vagy nem is az, hogy erőset, hanem hogy így, hát hogy mondjam, tehát egy elszenvedője vagy, hát téged pedofiloztak talán leginkább ebben a kultúrkörben, vagy nem tudom, hogy kell hívni a fideszes izéket, mert mindegy, tehát vannak nevek, amiket nem szívesen mondok ki ebben a körben, de hogy te hogy viszonyultál ez egész ügyhöz, vagy nem tudom. A Zsolti bácsi? Aha, mert hogy hát téged ugye Kocsis Máté, Selmeci Gabriela, én nem tudom még hányan, kőkeményen pedofil váddal illettek 2 éve? 2023 volt aztán, nem? Azután folytatódott ez, tehát, hogy 3 hulláma volt ennek összesen. Én mindig ezt szeretem mesélni, hogy minden egyes alkalom, amikor valami lejárató kampányt indítottak el, nem a 23-as évben, az akkor volt, amikor kitettem a lábamat Magyarországról. Tehát egy ismerősömet például elutaztam Londonba, leszállt a gépem este 8-kor, és másnap reggel 5 óra 50 perckor ott volt a Magyar Nemzet kérdése, hogy válaszoljak erre és erre, és 6 óra 5 perckor kijött a Magyar Nemzet cikke, hogy Ámbor András nem válaszolt. Ezért minden születésnapomra kapok egy Magyar Nemzet cikket, egyébként nagyon örülök, hogy nem felejtenek el. De hogy viszonyultam a Zsolti bácsi ügyhöz, én érezhettem volna ebben elégtételt egyébként, meg ilyen bosszút is. Meg érezhettem volna azt is, hogy jaj, szegény Semmilyen Zsolt ugyanúgy járt, mint én. Jaj, most nem is erre gondolok, én nem Semmilyen Zsolti bácsiról beszélek, igen. Hanem az ügy, tehát már akkor rosszul tettem fel. Nem, akartam mondani. A rágalmazás részéhez, tehát hogy kérik számon azt. Igen, de hogy én igazából ezek egyikét se éreztem. Tehát, hogy nekem alapvetően itt vagy így nyilván, amikor Selmeci Gabriellát, miután lenyomott egy 30 perces tirádát a Tuzsa jelentésre, hogy megkérdeztem, hogy akkor azért nem akar már bocsánatot kérni, akkor egyébként abban a pillanatban, hogy visszajött minden, amit én kaptam, tehát, hogy az ott egy erős pillanat volt, de hogy engem, ez tegnap ebben a gyerekvédelmi vitanapon Selmeci Gabriella megint nyomott egy ilyen kört, hogy a ellenzéki rágalmazó kizé, nem tudom, és akkor nyomtam egy 2 perces gombot, hogy azért kedves képviselőtársaim, azért mégiscsak a maguk lapja írta le rólam azt konkrétan, hogy pedofil bűnöző vagyok, ami ellen pert kellett nyernem. Azért, ha itt bocsánatkérésre szólítanak fel, akkor én is felszólítatnék bocsánatkérésre, de hogy egyébként egy gyerekvédelmi vitanapon vagyunk, és hogy nem azzal kéne foglalkozni egyébként, hogy lesz a dolgozóknak bére, hogy lesznek jobb körülmények a gyermekvédelmi rendszerben, hogy előzzük meg a további bántalmazásokat, hogy előzzük meg a szexuális erőszakot, hogy így le lehetne, tehát nekem kicsit ebben az állításom, hogy így... Nekem fontosabb az, hogy ebben a rendszerben menjünk előre és haladásokat érjünk el, mint az, hogy revansot vegyek a fideszes képviselőkkel. Igen, erre mondom, hogy rosszul tettem fel alapvetően inkább az, hogy de a végén kiukadtál ide, mert ez volt a lényege, ami engem érdekelt, hogy most, amikor bennünket, titeket, nem tudom, kiket vádolnak rágalmazással, rágalmazás nélkül, közben te pert nyerhetnél rágalmazást. De rágalmazásért pereltél bárkit ne ebben nem a... Nehetem pereket. De rágalmazásért, vagy pedig a nem, jó hírnév nem, megsértésem. Az egy nagy különbség, hogy az... Elrégazítás meg jó hírnév, most lesz majd... Pol... Csak arra hívom fel, nem a te figyelmet, hanem a nézőkét, hogy azért, amivel fenyegetik a nem rágalmazást igen, elkövetőket, az egy büntető törvénykönyvben szankcionált cselekmény, tehát bűncselekmény, még ezek polgári peres eljárás. Amikről te beszélsz, bennem van egy olyan, hát a drága jó ügyvédeim, hogy milyen tanítása, akik az mégiscsak jogvédőként dolgoznak alapvetően, és bennem is van egy ilyen véna valószínűleg, hogy nem perelnék senkit rágalmazásért egy már ilyen típusú állítási legalábbis újságot, vagy hasonlót, mert egy újságírónál azért mégiscsak legyen az, hogy szabadon írhasson bármit bárkiről, és vannak erre polgárperes eljárások, hogy egyébként számon kérese valaki, hogy nem stimmel, tehát hogy ez bőven elég retorzió tud lenni, de azért viccesnek találom mégis, hogy bűncselekmény elkövetésével fenyegetnek egyébként embereket, mert közben meg valójában nem csináltak semmit. Ja, hát én a legjobb tudomásom szerint azért kerültem bele a Tuzson jelentésbe, mert a Kocsis Máték készítették elő, és ugye mi nagyon szeretjük egymást a Mátéval, és ezért 6-szor bele kellett írni a nevem. A Tuzson jelentésben én vagyok a legtöbbet szereplő ember. Én nem vagyok benne képzelve. Igen, én hát az Arató Gergely sincsen benne. Tehát... Igen. Ja, ne, hát én büszke vagyok, mert nem is csináltam ilyet, csak hogy azért vicces volt minden esetre nekem, és amikor küldték át egy csomó. Hát hogy... ugye én még Zsolti bácsiról sem beszéltem, tehát hogy... Igen, ezért vicces. Jó. Van még valami, mert a végrehajtástól kanyarodtunk le ide igazából, nem tudom, hogy még van-e valami. Hát voltam ma, de hát a végrehajtásról én tudnék beszélni elég hosszan, és... Földszem, hogy szeretnél beszélni róla. Szerintem, tehát, hogy nincs erre most egy óránk, és nehogy belefussunk még egy rágalmazásba mondjuk Rogán Antal felé, vagy belefussunk egy rágalmazásba Rogán Antal felé. Azt mindig el szeretnénk kerülni, ez is mondom, Rogán Antal bűnöző, és bűnözőkkel üzletel, erről bírósági papír van, ezt nehogy kimaradjam, én ezt nagyon szeretem mindig tájékoztatni a friss közéleti aktivitást mutató embereket, hogy már akik frissen mutatnak közéleti aktivitást, hogy erről tudjanak, hogy erről bírósági papír van, azért ez fontos volt. Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet így utólag. Jó, igen, tehát nem tudom, hogy ezt most akkor engedjük el, nem? Tehát még folytatjuk majd, úgyis akkor indul a podcasted, vagy valamit, majd egyszer, ha már nem leszel politikus, még egyszer iratkozzatok fel, akkor Jámbor András a YouTube-on megtalálható. Majd bekommentelem a... Jó. Jó, szóval hogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, szerintem mindenképp hasznos. Én azt hiszem, hogy kaptak tanácsot azok is, akik ma még politizálnak, de ellenzékiek, hogy nem tudom, hogy ki lesz. Hogy kell ezt rögés nélkül elmondani. Új jó ellenzékek, igen. Akik már akkor, na mindegy. Szóval ezen nem akarok rugózni, de nagyon hasznos, és nagyon köszönöm. Én azt abban bízom, hogy a közélet, nem kell bíznom benne, mert tudom, hogy ott leszel úgyis, hogy a közélettel foglalkozni fogsz, mert szerintem fontos, hogy ilyen szereplők ott legyenek, mert én az egészben most tök mindegy, ki mit gondol a világról, a jobb baloldali kommunista, nem tudom, de a hitelességet tartom a legfontosabbnak. És szociáldemokrata vagyok. Okay, jó, csak én Kocsis Máté után szeretlek kommunistázni, mert hogy mindig elmondta ezt, és akkor jön a kommunista. Igen, mondjad, mert látom, valamit mondott most megint. Ja igen, hogy nem érti, hogy miért voltam ott a nemzeti meneten, amikor én internacionalista vagyok, és gyűlölök mindent, ami a nemzeti. Ez is ilyen szórakoztató állítás. Jó, hát Kocsis Máté, igen, a szórakoztatóipar része, csak hát abszolút, ő egy vicces. Abszolút szórakoztatóipari termék, csak nem vicces. Igen, így. Jó, nagyon köszönöm, Jami. Köszönöm. És akkor elbúcsúzom tőled is, nagyon örülök, hogy itt voltál, próbálunk ilyen az a beszélgetéseket itt ezen a podcast csatornán lefolytatni, azért nagyon hálás vagyok, hogy feliratkozó, hogy terjedjenek ezek, szerintem a Jámbival való beszélgetés mindenképp hasznos neked is, mert egy világlátást tükröz, egy aktivitást is mindenképp példát mutat neked is arra, hogy a közélettel érdemes foglalkozni, akkor is, ha vannak csúnya részeim, mert vannak jók is. Úgyhogy ezzel búcsúzom most tőled, nagyon köszönöm, hogyha támogatod a munkánkat bármilyen formában, akár lehet, hogy már csatornatag is lehetsz, ez egy újdonság lenne, szóval Gergő a kommentedre válaszol, megkérdezed, hogy hol válhatsz azzá. Egyébként pedig ugye szuper köszönet, vagy bármilyen más utalás volna, olyan nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy segítesz nekünk. Találkozunk legközelebb, én most elbúcsúzom még egyszer Jámbitól, szia, köszönöm. Meg tőled is, szia.